suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia Sobota, 4 września, minęło południe. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rusza 10 już narodowe czytanie, tym razem moralności pani Dulskiej. Liczba nowych przypadków koronawirusa idzie w górę, jest 389 zakażeń. Robert Kubica wystartuje w weekendowym Grand Prix Formuły 1 w Holandii. W całej Polsce i poza jej granicami czytamy moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. 10 narodowe czytanie z udziałem pary prezydenckiej zaczyna się w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Jest tam nasza reporterka Dorota Piotrowska. Powiedz, Doroto, jaka jest atmosfera w Ogrodzie Saskim? No tutaj jest taka atmosfera radosnego, a jednocześnie podniosłego oczekiwania na to wspólne czytanie z parą prezydencką. Zainteresowanie narodowym czytaniem w Ogrodzie Saskim jest ogromne. Wszystkie dostępne miejsca są już zajęte. Wielbiciele akcji i klasyki polskiej literatury przybyli tutaj z całej Polski. Większość bierze udział w narodowym czytaniu już po raz kolejny. Ja jestem 9 raz. Przede wszystkim nastrój, pewna podniosłość, która towarzyszy temu wydarzeniu. Myślę, że to jest taka nasza bardzo piękna tradycja. My na narodowe czytanie raczej co roku jeździmy. Ja uważam, że to jest bardzo ważna inicjatywa, bo mało ludzi w dzisiejszych czasach czyta. Nie tylko młodzież, ale też i ludzi dorosłych. A literatura rozwija na każdym tak naprawdę polu człowieka. Prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda za chwilę powitają zebranych w Ogrodzie Saskim, a następnie przeczytają fragment moralności pani Dulskiej. Dramat Gabrieli Zapolskiej będą interpretować znani i lubiani aktorzy. W roli Anieli Dulskiej aż 3 aktorki: Grażyna Barszczewska, Edyta Jungowska i Anna Dereszowska. Ponadto między innymi Krzysztof Szczepaniak, Anna Cieślak i Angelika Kurowska. Dorota Piotrowska, dziękujemy, a zaraz po serwisie specjalna audycja Narodowe Czytanie w Trójce. 389 nowych przypadków koronawirusa potwierdził przed południem resort zdrowia. Zmarło 7 osób. Tydzień temu w sobotę zakażeń było o 99 mniej. Do tej pory w pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 900 tysięcy osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że poziom zaszczepienia przeciwko COVID-19 zbliża się do 60%. W grupie wiekowej powyżej 70 roku życia, czyli tam, gdzie jest największe ryzyko właśnie tych najgorszych skutków związanych z pandemią, ten poziom zaszczepienia jest powyżej 80%, co tak naprawdę oznacza, że w tej grupie wiekowej mamy wytworzoną tą naturalną barierę. Najnowsze informacje dotyczące akcji szczepień są na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Robert Kubica wystartuje w weekendowym Grand Prix Formuły 1 w Holandii, poinformował zespół Alfa Romeo Racing Orlen. Wystąpi jako kierowca rezerwowy za Kimiego Raikkonena, który ma COVID-19. Fin uzyskał pozytywny wynik testu, ale nie ma żadnych objawów i czuje się dobrze. Będzie to pierwszy start Roberta Kubicy w bolidzie Formuły 1 od 2019 roku. Wówczas wrócił do wyścigów po 8-letniej przerwie spowodowanej kontuzją. Muzyczny weekend w Trójce na Półmetku. Jesteśmy w Zabrzu, gdzie trwa Carbon Silesia Festival. Miłośnicy muzyki elektronicznej bawili się do rana, a kolejne koncerty już za kilka godzin. Podczas drugiego dnia imprezy wystąpi prawie 20 artystów. Koncerty to jednak nie jedyne atrakcje dla uczestników festiwalu, o czym Paweł Turski. Powoli po 12 godzinach zabawy festiwalowe miasto budzi się do życia. Pierwsi imprezujący zwiedzają już niezwykły obiekt, jakim jest sztolnia Królowa Luiza. O tym, czym jest sztolnia i dlaczego warto ją zobaczyć, Damian Wilczek z Muzeum Górnictwa Węglowego. Wtedy, gdy nie było dróg, ten transport odbywał się na wodzie w sztolni łodziami, a także nie było pomp i wypływała na powierzchnię i do tego poziomu można było węgiel wydobywać. Węgiel ten był potrzebny do napędzania między innymi maszyn parowych. Ta najstarsza w Europie i wciąż działająca znajduje się w Zabrzu. Festiwalowiczom pokazuje ją maszynista Piotr Capek. To jest pokaz pracy tej maszyny. Dwa olbrzymie cylindry parowe, które napędzają koło pędne. To taki pokaz pracy maszyny jest jak wtedy, kiedy ona oryginalnie pracowała. Towarzyszące historyczne atrakcje będą czynne do 19:00. Muzyczne występy rozpoczną się z kolei już za 4 godziny i zakończą się o 6 rano. Miłośnicy polskiej piosenki zjeżdżają z kolei do Opola. W drugim dniu festiwalu okolice amfiteatru przemieniły się w małe miasteczko festiwalowe. Pierwszy raz na festiwalu? Nie, ileś tak razy, już więcej razy, więcej, dużo więcej. Tak, czuję, że chyba trafiłam na fanów opolskiego festiwalu. Fanów, ale tylko telewizyjnych. Pierwszy raz udało nam się

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny, idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zamiotłem się pod dywan i tak jutro przeprowadzam się. Wyniosą mnie stąd siłą, nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Drodzy Państwo, jesteśmy w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Trwa Narodowe Czytanie. Ważne, że w interpretacji dramatu Gabrieli Zapolskiej w postać tytułowej bohaterki wcielą się aż trzy aktorki. Grażyna Barszczewska, Edyta Jungowska i Anna Dereszowska. I one na naszej antenie będą dziś do godziny 14 opowiadać o postaci, z którą przyszło im się zmierzyć. A w pierwszym akcie w rolę Anieli wciela się Grażyna Barszczewska. Kim dla aktorki jest postać Dulskiej? Postać, która ciągle żyje dzięki temu wspaniałemu dramatowi. Chciałoby się powiedzieć, no niestety ciągle jeszcze żyje, bo ciągle w nas jest Dulszczyzna, ubrana w inny kostium, inna scenografia, ale jest. Mówię o tym już poza sztuką, poza deskami scenicznymi czy audycjami Teatru Polskiego Radia choćby. No właśnie, ta Dulszczyzna jest, chociaż oczywiście jest to bardzo ciekawie napisana postać. To jest zawsze bardzo łakomy kąsek dla każdej aktorki. Na przestrzeni tych trzech aktów ma tak wiele odcieni i emocji, i tego, jak się zachowuje, jak mówi i tak dalej, i tak dalej. Słowem, no, taka frapująca rola. Wspomniała Pani, że bardzo interesującym kąskiem dla aktorki. Tak się zastanawiam, czy to jest wymarzona rola dla nie tylko aktorki początkującej, ale także i dla aktorki z bagażem już doświadczenia. Ja myślę, że dla początkującej to no, chyba nie, dlatego że jednak to no, Dulska nie może mieć dwudziestu kilku lat. Ma nastoletnie dorastające córki i już dorosłego syna choćby, więc to raczej grają aktorki z doświadczeniem i z bagażem takim życiowym i zawodowym. No to są mocne postaci, chociaż wie Pani, zainspirowała mnie Pani myślą, bo zwykle się mówi, że to właśnie obsadzamy według warunków. No ja może nie jestem takim marzeniem dla reżysera, żeby zagrać Dulską, a jednak zagrałam, jak mówił jeden z wielkich reżyserów, bo mam głos nieznoszący sprzeciwu, ale pewnie rodzaj takiej siły w tej kobiecie musi być, chociaż nie jest powiedziane, że ona nie może być słodka, a trująca, prawda? Różna może być ta luzka. Dulskie spotykamy na korytarzach wielu instytucji, także kulturalnych. Spotykamy w wielu domach. To, co wpisała Zapolska w tę rodzinę, czyli ten mężczyzna wygodny, który chowa się w cieniu tej silnej kobiety, która musi trzymać to całe towarzystwo. Te córki bardzo różne, ale też pewnie pójdą drogą swojej mamusi albo swojego tatusia. Więc no, genialny dramat. Ta Dulska niestety żyje. Może być inaczej ubrana, może się pewne rekwizyty zmieniają, ale charakter tych postaci się nie zmienia. Język się zmienia, ale myślę, że tutaj talent Zapolskiej i jej kunszt nie zetlał. Dlatego cieszę się, że ta idea jest podtrzymywana i to narodowe czytanie, które jednak chyba zrobiło wiele dobrego, bo to, że takie perły naszej literatury żyją i że kolejne edycje będą kontynuowane, jest bardzo słusznym pomysłem i szczęśliwie, że to wszystko żyje nadal. Gabriela Zapolska była świetną obserwatorką, a z Grażyną Warszczewską rozmawiała Gosia Jakubowska. Program Trzeci Polskiego Radia. Gave you injustice that you hold. Belief in the story that you sell. For the sleeping dogs that lie, they're alive and well, alive and well. Gone but not forgotten. You cut me down just to watch me bleed. Gone but not forgotten. I gave you the last word. Gościem Narodowego Czytania w Trójce jest pani Agnieszka Celeda. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Osoba, która od początku współtworzyła i współorganizowała to wydarzenie, jakim jest Narodowe Czytanie przez te 10, no tak naprawdę ponad 10 lat, ale 10 edycja. Ten projekt mocno chyba ewoluował w rękach zwykłego odbiorcy, bo to on chyba koryguje tak naprawdę jego kształt. Tak, to rzeczywiście bardzo się zmieniło. Przede wszystkim zmieniły się liczby miejsc, miejscowości, które z roku na rok rzeczywiście ta liczba rośnie i które chcą nadal przystępować do tej akcji. To jest fantastyczne zupełnie i bardzo takie pozytywne. Na początku, mówiąc szczerze, no, trzeba było zachęcić wszystkich do uczestnictwa. Dzisiaj to czytelnictwo troszkę wygląda lepiej. Wtedy, te 10 lat temu, nie najlepsze mieliśmy jako Polacy wyniki. W związku z tym bardzo zależało nam na tym, żeby mówić o tym, że czytanie jest wielką wartością, ale głównie wtedy myśleliśmy, tworząc tę akcję, o tym, żebyśmy my jako Polacy zebrali się w jednym miejscu o jednej porze i razem, wspólnie i publicznie czytali te utwory, które nas łączą, które często cytujemy, które nikt poza nami, Polakami, na świecie nie rozumie niektórych zdań czy porównań. I to jest ten nasz i tylko nasz język. W związku z tym, żebyśmy go doceniali i przede wszystkim żebyśmy byli razem jakby w tej wspólnocie kulturowej i żebyśmy to po prostu czuli. I wtedy pamiętam, że pierwsze miejsca, które się zgłaszały, to oczywiście były instytucje kultury, przede wszystkim biura kultury różnych samorządów z kraju, które zachęciliśmy do zorganizowania tego, ale już po tej pierwszej akcji zaczęli się zgłaszać ludzie i pytali, czy jak oni czytali przy grillu, to czy to się liczy, że oni brali udział w tej akcji, czy nie? Więc my witaliśmy każdy taki telefon, mówiąc tak, tak, bardzo się liczy. Zdecydowanie to o to chodzi. Tak, jakaś wieś na przykład przy panu Tadeuszu poszli na grzyby w ramach pana Tadeusza i później panie gotowały te grzyby, a panowie czytali pana Tadeusza. Więc rok później był Fredro, dostaliśmy telefon z pytaniem, czy mogą robić to w taki sam sposób, czyli, bo to grzybobranie bardzo się udało wtedy i to czytanie, w związku z tym, czy wprawdzie Fredro nic już z grzybobraniem nie ma do czynienia, ale też chcą tak kontynuować, więc razem z przyłączaniem się kolejnych niezależnych instytucji, zaczęły się samorządy łączyć ze sobą, zaczęły współpracować, co na początku też jakby to trzeba było wszystko wypracować i też ludzie musieli się po prostu do tego przekonać, że to może być zabawne, że to może być fajne i że można wytrzymać. Myśmy na początku robili maratony. Narodowe czytanie w 2012 roku to był Pan Tadeusz, 12 ksiąg. Prezydent Komorowski wtedy na zakończenie narodowego czytania, żeby je zakończyć, przyjeżdżał do Parku Saskiego o godzinie 1 w nocy i narodowe czytanie kończyło się o 2 w nocy, gdzie zmarznięci tutaj ludzie siedzieli i czekali. W zależności od tego, jakie utwory się wybiera, no one jest krótsze lub dłuższe. Dlatego w 2015 roku przygotowano specjalnie krótszą na przykład adaptację Lalki Bolesława Prusa, bo gdzieś to jednak trzeba dostosować do zwykłego odbiorcy, który jednak ma określone możliwości fizyczne. Też to ma być przyjemnością, a też to, co pani wspomniała, że to stało się taką przyjemnością, zabawą, takim sposobem na wspólne spędzenie tego dnia, tego czasu. Ale adaptacje były koniecznością, dlatego że zgłaszali się do nas organizatorzy z całej Polski i to są biblioteki, to są szkoły, przedszkola, to są zakłady karne, to naprawdę no, masa instytucji, które prosiły o to, żeby ich wspomóc w zrobieniu jednak no, jakiejś troszeczkę krótszej wersji, bo po prostu tam nie było tych mocy przerobowych, żeby siedzieć, prawda, i tę nie wiem, dobę na przykład czytać wszystkie utwory, więc czy pełen utwór na przykład czytać przez 10 czy 12 godzin, więc to było po prostu koniecznością i trzeba było wspomagać jakby i to uważam, że była dobra droga. Naprawdę dobra droga. Dobra droga. Ciekawe, jak będzie ewoluowało dalej po prostu to narodowe czytanie. No a teraz właśnie na scenie pierwszy akt pani Grażyna Barszczewska w roli Anieli Tulskiej. Za chwilę sprawdzimy, jak to wygląda na żywo. A tymczasem bardzo dziękuję pani za rozmowę. Naszym gościem była pani Agnieszka Celeda. Dziękuję serdecznie. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns,

Narodowe Czytanie w Trójce, tak nazywa się ta audycja specjalna. Jesteśmy w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Przypomnę tylko, że możecie Państwo oglądać na żywo, online, całe wydarzenie, wszystko na portalu Polskiego Radia, a pierwszy akt trwa. Zajrzymy więc, co tam na scenie? Chcia znów podarła kalosze. Nie ma tej, gdzie tu czarnej kawy? Nie ma, mój panie. Chcia nic nie szanuje. Nigdy z ciebie nie będzie kobieta, jak należy. Gdzie dziewczęta wybiegają? Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie. Gdzie byłeś? E? Gdzie byłeś do tej pory? A, gdybym mamci powiedział, to by mamcia, o, tak skakała. To... Najlepiej więc nie pytać. Jestem matką. Właśnie dlatego. Muszę wiedzieć, na czym tracisz czas i zdrowie. Widzi mamcia, co mam pod nosem? Wąsy, a nie mleko. A więc... Jak ty wyglądasz? Hej, jesteś zielony. No to modny kolor. Mamcia kazała także balkony i okna pomalować. O, na zielono. Która panna cię weźmie, jak będziesz tak wyglądał? Jeszcze gorszych biorą. No właśnie, a, która panna weźmie, jak będziesz tak wyglądał? No tak, gdzie byłeś, nigdy nie będziesz kobietą jak należy. Czarna kawa, czarny chleb. Te hasła jakoś cały czas są bardzo współczesne. Przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty? Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień? Gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo, że... Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią, wszystko było po coś. To, co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Narodowe czytanie w Trójce. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale twórczość Gabrieli Zapolskiej wywoływała wielki rawan tak naprawdę w środowisku artystycznym w jej współczesnych czasach i do chyba właściwie dwudziestolecia międzywojennego zarzucano jej lubieżność i ordynarność, a dokładnie jej sztukom. Na scenie cały czas pierwszy akt Grażyna Barszczewska w roli Anieli Dulskiej, ale za chwilę będzie drugi akt, a tam w postać Anieli wciela się Edyta Jungowska. Z aktorką rozmawia Małgosia Jakubowska. Kiedy pani jako aktorka miała styczność z moralnością pani Dulskiej, w jakich okolicznościach było to pierwsze zderzenie? Pierwsze zderzenie to w szkole teatralnej, kiedy wróciłam jako aktorka i pracowałam na wydziale reżyserii. I rzeczywiście po raz pierwszy ze studentami reżyserii analizowaliśmy dramat i to było bardzo ciekawe. Spojrzeć na ten dramat z drugiej strony, co w tym tekście jest, jak odczytywać didaskalia. Szkoda, że tak mało niestety pamiętam, natomiast to było rzeczywiście fascynujące. Natomiast później Adam Hanuszkiewicz robił i Zapolską, gdzie debiutowałam w Pannie Maliczewskiej, a później jeszcze grałam Hesię i myślę, że to taka Hesia jest taką bliźniaczą postacią, tylko że młodszą do Dulskiej. I z takiej Hesi pewnie gdzieś wyrasta Dulska i patrzyłam na tą postać Dulskiej, myśląc sobie o Hesi. Dzisiaj jest jakby inny moment, patrzę na Dulską, no i tak zastanawiam się tak naprawdę, co jest przyczyną i jak jakimi drogami chodzą jej myśli, co tak naprawdę powoduje, że tak, a nie inaczej musi działać. Myślę, że ona sama z sobą się biedna męczy też. Pani Dulska nie jest chyba postacią pozytywną. Chyba nie możemy tak o niej myśleć. Czy jednak znalazłyby się jakieś dobre cechy pani Dulskiej? Szukam. Właśnie jestem na etapie poszukiwania. No na pewno są takie rzeczy nieprzemijalne, jak problem rodzinny, problem syna, który traci pieniądze, męża, który też nie wspiera rodziny, więc może i byśmy znalazły takie kobiety, na których barkach jest cała rodzina oraz dom, utrzymanie, zorganizowanie tego wszystkiego. Pewnie gdzieś ta Dulska ma takie elementy, które są przyczyną takiego, a nie innego zachowania. No, my aktorzy zawsze staramy się szukać takich rzeczy, bo wtedy zawsze to jest jakby ciekawsze. Nie możemy grać schematów, tylko powinniśmy jednak szukać przyczyn takiego, a nie innego zachowania. Myślę, że dostała Pani jedno z trudniejszych zadań do wykonania podczas całego narodowego czytania, ponieważ Pani się wciela w postać Anieli Dulskiej, ale ze stanu wojennego. Jest to jednak bardzo, bardzo, moim zdaniem, trudna rola do odegrania, żeby dać do myślenia słuchaczom, że jest to ten moment w historii. Powiem tak, no, dla mnie czy Dulska z lat 80., czy Dulska z innego okresu, to jest ciągle jakby rozmowa o postaci, to jest ciągle rozmowa o dramacie, to jest ciągle rozmowa o osobie, która tak, a nie inaczej postępuje, ma jakieś powody, swoją przeszłość, to do czego dąży, ma różne sytuacje, które ją określają tu i teraz. To te rzeczy są dla mnie w tej chwili ważne, kiedy myślę sobie o tej postaci. Nowy dzień, bardziej już nie mogę chyba poznać cię. Znowu te seriale, może wyjdźmy gdzieś. Maski zapomniałem, ale wychodzimy, bo otwarta tylko biedra jest. Nie chcę chlać, bo od roku permanentnie weekend mam. Chcę mieć wykupane tak jak Elon Musk, ale kasy brak. Czy ty też tak masz? Chyba tracę smak. Odzyskaj ze mną smak, odzyskaj blask. Za chwilę będzie tak, że będziemy znowu tańczyć nad ranem. Odzyskaj ze mną smak, odzyskaj blask. Za chwilę będzie tak, że będziemy znowu tańczyć nad ranem. Ciągle dom, przyspieszony kurs chodzenia, zakrywam nos, maski znowu nie mam, to jak 5 lat w rok. Znasz mnie z najsłabszych stron, gitarę zmieniam na Ubera, w aucie se pośpiewam. Minął rok, nic mnie już nie jara, wino, kanapa, komp, i to nawet analizowałem, mam już dość, to mój ostatni song. Czy ty też masz to i ten cudowny rząd? Odzyskaj ze mną smak, odzyskaj blask. Za chwilę będzie tak, że będziemy znowu. Odzyskaj ze mną smak, odzyskaj blask. Za chwilę będzie tak, że będziemy znowu tańczyć. Że będziemy znowu tańczyć. Będziemy znowu tańczyć. Że będziemy znowu tańczyć. Będziemy znowu tańczyć. Drodzy Państwo, to było dobre pytanie, czy można znaleźć jakieś pozytywne cechy w Dulskiej. Ja osobiście myślę, że właściwie same pozytywne cechy, oprócz jednej zupełną niechęć do słuchania swojego wnętrza, a my usłyszymy się po 13. Nie mam na wieczność żadnego z dni. Tylko kroki na drodze, którą można iść.